สวัสดีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคล้ายเจออะไรแล้วมันจะใช่หรือไม่เราไปตามต่อดีกว่าแกรีบหันกลับทันทีพร้อมกับคิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมาทั้งสองของแกพอมาถึงกระท่อมแกก็รีบไปหาไอ้สี่คนทันทีพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังข้าเอาวัวขึ้นมาเลี้ยงที่ปางนี่มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยเห็นไอ้ลายหรือว่ามีใครเคยเจอมันเลยจากรอยเท้าของมันมันเป็นเสือที่ใหญ่มากคาดว่ามันน่าจะต่ำกว่า7 หรือ 8ศอกเกิดมาข้าก็เพิ่งเคยเห็นมันมาได้ยังไงแล้วมันก็ยังลากหมาข้าไปกินอีกทั้ง2ตัวแล้วทีนี้ไอ้วัวควายที่ปางเรามันจะอยู่กันยังไงล่ะมันจะไม่เข้ามาข้าไปกินเป็นว่าเล่นหรือต่อไปนี้เราคงต้องตรวจตราดูวัวควายของเราทุกวันแล้วล่ะนะคล้ายบอกแล้ววัวของไอ้ดำที่เราพบซากไม่ใช่ว่าเป็นฝีมือมันหรือไอ้เชิดถามก็ไม่แน่นะเพราะว่าฝนตกก็เลยลบรอยมันหมดพวกเองเลยไม่เห็นรอยมันนะคล้ายว่าเมื่อสิ่งที่เผชิญกันอยู่เป็นภัยคุกคามอย่างหนักของสัตว์เลี้ยงกับพวกเขาทำให้ทุกคนต่างต้องคิดทำอะไรกันสักอย่างเพื่อที่จะกำจัดไอ้ลายพาดกรอนตัวนี้ให้ได้เมื่อเช้าวันต่อมามาถึงทุกคนก็รีบหุงข้าวจัดแจงกินข้าวเช้ากันแล้วก็ต่างรีบออกเดินทางทันทีเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของตนไปเจอกันที่เดิมนะนะคล้ายบอกเมื่อถึงเวลานัดหมายทุกคนก็มาพบกันตรงจุดที่นัดกันไว้มานั่งรวมกันอย่างอ่อนใจหมดฝูงแน่งานนี้ไอ้ดำบ่นพรึมพรำเป็นฝีมือของมันจริงๆด้วยวัวข้าถูกมันขับไปกิน2ตัวแล้วทิ้งสากไว้ที่ชายป่าฝั่งโน้นนายคล้ายบอกวัวของผมก็เหมือนกันครับมันขับไปกินฝูงได้ตัวเลยอีกไม่นานก็หมดฝูงแน่เจ้าเชิดว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้ไอ้ปิกถามขึ้นมีทางเดียวเราต้องนั่งซากวัวที่ตายมีวัวของใครที่มันกินทิ้งไว้และยังมีสภาพที่มันน่าจะกลับมากินอีกไหมนายคล้ายถามมีวัวของผมครับมันกินไปแค่ขาหลังกับเครื่องในบางส่วนไอ้ใหญ่บอกของผมก็ด้วยครับยังเหลือไว้ให้มันกินได้อีกไอ้เชิดบอกด้วยงั้นดีเลยเราจะไปนั่งกัน2จุดมันต้องกลับมากินอีกมีจุดใดก็จุดหนึ่งบ่ายนี้เราลงมือหาทีและขัดห่างกันเลยนะนายคล้ายบอกอย่างเร่งรีบพอตกบ่ายตามที่นัดกันไว้ทุกคนก็รีบพากันไปดูทำเลในการขัดห่างทั้ง2จุดทั้งของซากวัวไอ้ใหญ่และไอ้เชิดเมื่อไปถึงก็ทำการดูทำเลแล้วก็โชคดีที่ทั้ง2จุดมีต้นไม้พอที่จะขัดห้างขึ้นได้ทุกคนลงมือไปช่วยกันตัดไม้ที่อยู่ไกลออกไปอีกฟากเพื่อนำเอามาทำเป็นลูกห้างพร้อมกับเถาวัลย์เพราะไม่เป็นการดีแน่หากจะตัดใกล้กับบริเวณที่ทำห้างมันจะทำให้สัตว์ผิดสังเกตได้แล้วก็ไม่เข้ามาโชคดีอีกอย่างทั้ง2จุดไม่ห่างกันมากนักข้าจะไปกับไอ้ใหญ่เหมือนเดิมนะจะไปนั่งซากวัวของไอ้ใหญ่ส่วนพวกเอง3คนก็ไปนั่งซากวัวของไอ้เชิดนะพอจบคำสั่งของนักคล้ายทุกคนก็รีบไปขึ้นห้างกันทันทีเพราะเวลาก็เย็นมากแล้วดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงและเมื่อตะวันลับขอบฟ้าเสียงแมลงป่านกป่ากลางคืนก็เริ่มพากันส่งเสียงร้องระงมเป็นบทเพลงบรรเลงแห่งพงไพรความมืดคืบคลานเข้ามาปกคลุมผืนป่าโดยเร็วป่าทั้งป่ามืดดูน่ากลัวแต่ก็ยังพอมีแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทำให้ยังพอมองเห็นอะไรได้บ้างทั้งสองจุด5คนพากันนั่งเงียบต่างเงียบเพื่อรอการมาของไอ้ลายเวลาผ่านไปเรื่อยๆยิ่งดึกป่าทั้งป่าก็ยิ่งดูเงียบวังเวงแต่เสียงแมลงกลางคืนก็ยังคงร้องคลายความเงียบลงได้บ้างนั่งรอกันไปด้วยใจอดทนจนที่3เสร็จแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของไอ้ลายจะโผล่5คนก็ยังคงพากันนั่งเงียบต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะโผล่ขึ้นมาตรงจุดไหนหรือว่ามันอาจจะไม่เข้ามาเลยก็เป็นได้พักใหญ่ๆผ่านไปพลันเสียงร้องของแมลงป่าที่ร้องระงมก็พากันหยุดร้องอย่างกระทันหันป่าทั้งป่าเงียบกริบจนกระทั่งได้ยินเพียงลมหายใจของตัวเองมันมาแล้วนะคล้ายกระซิบกับไอ้ใหญ่เบาๆพร้อมทั้งหยิบปืนลูกซองคู่กายที่บรรจุกระสุนเบอร์12มาแนบไว้กับลำตัวอย่างช้าๆแสงสลัวของดวงจันทร์ยามนี้เพียงพอที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งแสงของไฟฉายถึงจะไม่ชัดมากนักก็ยังพอที่จะจับเป้าหมายได้ดีทีเดียวนะคล้ายกับไอ้ใหญ่จับจ้องไปที่ซากของวัวอย่างไม่กระพริบตาเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดและจะพลาดไม่ได้ทั้งสองคนนั่งนิ่งอดทนรอความเคลื่อนไหวของมันในใจตอนนี้ตระหนักรัวสับสนไปหมดทั้งทรมานคิดว่าเมื่อไรมันจะมาถ้ามันมาแล้วจะยิงมันโดนหรือเปล่าขณะที่พากันคิดไปต่างๆนานานั้นพลันซากวัวที่นิ่งสนิทอยู่ก็เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นถึงจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆก็เถอะแต่ก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติยามนี้นะคล้ายหัวใจเต้นแรงเหงื่อเม็ดโตๆเริ่มซึมออกมาตามใบหน้า เดสตาก็จับจ้องไปที่ซากวัวอย่างไม่กระพริบมือกำปืนกระชับมั่นและเซตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงกอไผ่ใหญ่ข้างซากวัวนักคล้ายค่อยๆบรรจงยกปืนขึ้นประทับบ่าปลดเซตปืนค่อยๆง้างนกปืนให้เบาที่สุดเพื่อจะรอให้สิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างกอไผ่ออกมาให้ถนัดกว่านี้เพียงชั่วอึดใจสิ่งที่เคลื่อนไหวก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากข้างกอไผ่ทีนี้เห็นชัดเจนมันคือหัวเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่หัวเสือที่ใหญ่มากกะลำตัวน่าจะประมาณ8ศอกได้มันกำลังค่อยๆลากซากวัวช้าๆในท่าหมอบพยายามจะลากไปกินข้างกอไผ่แต่สิ่งที่มันทำก็ช้ากว่าปืนของนักคล้ายป้องเสียงปืนลูกสองดังลั่นสนั่นป่าและด้วยแรงของกระสุนเบอร์12ลูกโดด9เม็ดปะทะโดนกับส่วนหัวของมันทำให้มันผงะหงายร้องลั่นสนั่นนักคล้ายไม่รอช้าหักปลอกกระสุนเปล่าในลำกล้องออกแล้วรีบบรรจุกระสุนใหม่เข้าไปแทนจากนั้นรีบเหนี่ยวไกทันทีป้องเสียงปืนนัดที่สองของนักคล้ายแผดเสียงก้องไปอีกครั้งคราวนี้เจ้าเสือใหญ่ตีลังกาไปหลายตลบพร้อมกับร้องอย่างโหยหวนมันดิ้นตะเกียกตะกายและกระโจนหายเข้าป่าไปทันทีสวยแล้วกระสุนข่าวทำอะไรมันไม่ได้ตัวมันใหญ่เกินไปและข่าก็ไม่ได้ยิงโดนจุดตายของมันด้วยมันบังโกไผ่แล้วก็มืดด้วยแต่ก็ต้องยิงแล้วไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้นักคล้ายถอนใจแต่ดูจากสภาพแล้วมันเจ็บหนักสาหัสเหมือนกันนะครับไอ้ใหญ่ออกความเห็นใช่ก็ดูว่ามันเจ็บเอาการเลยล่ะแต่เราต้องตามปราบมันให้ได้เพราะขืนทิ้งไว้ถ้ามันไม่ตายและแผลมันไม่หายเมื่อไรทีนี้อย่าว่าแต่สัตว์เลยที่จะไม่ปลอดภัยมันพร้อมที่จะหันมาเล่นงานมนุษย์อย่างเราแทนแต่ที่สำคัญตอนนี้เราจะตามมันยังไงล่ะเขาว่าตามเสือลำบากอันตรายกว่าตามเสือปกติอีกนักคล้ายอธิบายไอ้ลายพาดกรอนเข้ามาทางนักคล้ายกับไอ้ใหญ่แล้วมันก็ถูกกระสุนปืนจากนักคล้ายบาดเจ็บสาหัสไปเวลานี้ก็ตีสี่กว่านักคล้ายกับไอ้ใหญ่ก็พากันนอนเอาแรงกันสักพักเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกจุดหนึ่งได้ยินแน่นอนแล้วก็คงจะต้องนอนเอาแรงเหมือนกันแน่นอนภารกิจของทุกคนยังไม่จบต้องทำการตามล่าเสือเจ็บหรือเสือลำบากในรุ่งขึ้นของอีกวันฟ้าเริ่มสางมองเห็นทุกอย่างใต้ห้างได้ชัดเจนนักคล้ายกับไอ้ใหญ่รีบพากันลงจากห้างพากันเดินไปหาพวกไอ้เชิดไอ้ดำและไอ้ปิกเพื่อไปจัดการประชุมวางแผนการออกตามล่าไอ้ลายเมื่อไปถึงนักคล้ายก็รีบตะโกนเรียกทั้ง3บนห้างให้ลงมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วเราจะเริ่มตามมันจากที่ไหนครับไอ้ปิกถามก็จากตรงที่ข้ายิงมันเมื่อคืนนี้แหละมันบาดเจ็บพอสมควรคงไปไหนไม่ได้ไกลแต่สิ่งที่สำคัญการตามล่าเสือที่ลำบากจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกว่ามันอันตรายมากถ้ามันหมดหนทางมันจะสู้แบบไม่คิดชีวิตพระพรานรุ่นเก่าๆเสียท่าให้มันมากต่อมากนักแล้วเราทุกคนต้องจับกลุ่มกันไว้อย่าไปไหนคนเดียวเป็นเด็ดขาดเพราะเจ้าเสือที่มันบาดเจ็บมันจะคอยสุ่มโจมตีพรานที่แยกตัวไปต่างหากแต่หากพวกเรายังไปเป็นกลุ่มกันมันจะไม่ลงมือเพราะว่ามันก็กลัวเหมือนกันพอนักคล้ายพูดจบทั้ง5ก็เริ่มต้นการตามล่า กันทันทีเมื่อพากันไปถึงจุดที่นักคล้ายยิงมันเมื่อคืนก็ปรากฏรอยเลือดและเศษขนเป็นกระจุกกองอยู่มีเศษรอยเลือดหยุดเรียบไปเป็นทางตามใบไม้ขณะที่มันกระโจนหนีไปทั้ง5ค่อยๆตามรอยเลือดไปแบบระมัดระวังทุกคนจับปืนกระชับมั่นแน่นในท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลารอยเลือดพาผ่านป่าไม้ลวกออกไปทางด้านที่โล่งเตียนแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าทึบทั้ง5รีบเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเพราะถ้ามันเข้าป่าทึบได้เมื่อไรการตามก็จะยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นและทุกคนก็มาถึงตรงดงเถาวัลย์มีลักษณะเป็นพุ่มไม้ใหญ่ที่หนาทึบถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ทำให้วิสัยในการมองเห็นเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากทั้ง5คนค่อยๆก้าวเดินช้าๆทันใดนั้นเองนักคล้ายก็หยุดชะงักทำให้ทั้ง4คนที่เหลือต้องหยุดตามทันทีแต่ไอ้เชิดอยู่ในท่ายืนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอีก4คนยืนมองไปทางข้างหน้าแต่ไอ้เชิดกลับยืนหันหลังมาทางเพื่อนเนื่องจากเป็นจังหวะที่ไอ้เชิดหันไปมองทางด้านหลังพอดีบัดนี้ทางด้านหลังของไอ้เชิดคือพุ่มไม้ขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และใบไม้ความผิดปกติที่นักคล้ายเห็นตรงหลังพุ่มไม้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างขยับปัดแกว่งไปมานักคล้ายค่อยๆยกปืนขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆปลดเซฟปืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมอีก3คนที่เหลือจึงรีบกระชับปืนมั่นมือจับไปที่นกปืนพร้อมง้างและลั่นไกได้ทันทียกเว้นเจ้าเชิดที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเหมือนกับทุกคนทำได้เพียงยืนนิ่งเหงื่อเม็ดเป้งๆไหลลงมาเต็มหน้าเต็มตาคล้ายกับว่ากำลังจับจ้องกับสิ่งที่กำลังปัดแกว่งอยู่ในพุ่มไม้แบบไม่กระพริบตาและดูเหมือนกับว่ามันกำลังแกว่งเร็วขึ้น พลัน ไอ้เชิดกระโดดหลบเร็ว นักคลายตะโกนสั่งเสียงดังพร้อมกันนั้นก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าสามคนที่เหลือรีบทำตามทันทีเร็วกว่าความคิดสิ้นเสียงนักคลายตะโกนไอ้เชิดก็กระโดดแผลวหลบไปทางด้านข้างพร้อมกับที่พุ่มไม้ใหญ่กำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงแล้วร่างของไอ้ลายพาดกรอนขนาดใหญ่ก็กระโจนออกมาจากพุ่มไม้อย่างรวดเร็วนักคลายเอี้ยวตัวไปทางด้านข้างทั้ง3คนก็กระโดดหลบไปอีกทาง ป้อง เสียงปืนลูกสองของนักคลายแผดเสียงสนั่นพร้อมกับร่างของไอ้ลายขนาดใหญ่ล้มคว่ำไปข้างหน้า ป้องป้องป้อง เป็นแก๊ปของอีก3คนก็แผดเสียงสนั่นไปยังร่างของไอ้ลายที่มันกำลังนอนดิ้นอย่างทุรนทุรายอยู่ตรงพื้นทุกนัดล้วนเข้าจุดสำคัญไอ้ลายแน่นิ่งสิ้นใจตายทันทีทุกคนพากันนั่งลงอย่างโล่งใจเกิดไปแล้วไอ้เชิดเองถ้าข้าช้าอีกนิดมันงับการขอเองหักแน่นะคล้ายบอก แล้วน้ารู้ได้ยังไงว่ามันอยู่หลังพุ่มไม้ด้านหลังผมครับ ไอ้เชิดถามขณะที่มันนั่งลงหน้าเขาเซตหางมันไงธรรมชาติเสือมันก็มีสัญชาตญาณเหมือนแมวนั่นแหละถ้ามันจะตะครุบเหยื่อมันจะอยู่ในท่าหมอบแล้วมันก็จะแหว่งหางไปมาจากที่ช้าๆก็จะเร็วขึ้นเพราะมันกำลังหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะกระโจนใส่เหยื่ออย่างแม่นยำเมื่อมันแหว่งหางให้เร็วขึ้นตามที่ต้องการแล้วมันก็จะกระโจนใส่เหยื่ออย่างเต็มแรงเกิดเหมือนเมื่อกี้ข้าเริ่มให้มันแหว่งหางเร็วขึ้นกะว่ามันกำลังจะกระโจนใส่เองนั่นแหละก็เลยรีบบอกเองกระโดดหลบดีนะที่เองกระโดดหลบเร็วถ้าช้าอีกนิดข้าไม่อยากคิดว่านักคลายอธิบายและทั้งหมดก็พากันเข้าไปสำรวจซากของไอ้ลายที่นอนสิ้นใจอยู่ตรงพื้นสภาพศพของมันถูกกระสุนปืนทั่วร่างแต่ที่ทำให้มันสิ้นฤทธิ์ก็คือกลางแสกหน้าระหว่างตากระสุนลูกสองเบอร์9ของนักคลายคาดว่าน่าจะโดนตอนที่มันกระโจนออกมาจากหลังพุ่มไม้แล้วอีก2นัดเป็นกระสุนลูกโดดของปืนแก๊ปเข้าใต้หน้าขาหรือที่เรียกว่ารักแร้แดงซึ่งจุดที่โดนก็คือจุดตายทั้งสิ้นเมื่อสำรวจซากกันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก็ช่วยกันชำแหละร่างของไอ้ลายเก็บอหนังและหัวไว้เพื่อประดับบารมีเหมือนพรานทั้งหลายที่ต้องการกันเสร็จเรียบร้อยก็ช่วยกันฝังซากไอ้ลายและทุกคนก็มุ่งหน้ากลับกระท่อมที่ปางเตรียมตัวพากันลงจากปางกลับบ้านเพราะต้องรีบกลับไปทำนาให้เสร็จเรียบร้อยและหลังจากที่ปรับไอ้ลายลงได้จากนั้นมาวัวควายของทุกคนก็อยู่กันครบไม่เกิดการหายอีกต่อไปเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นหยุ่งฉางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็พากันไปต้อนวัวควายลงมาจากปางไปเลี้ยงตามทุ่งนาตามปกติเหมือนเดิมทั้ง5คนก็ไปเลี้ยงวัวด้วยกันต่างพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดบนปางกันเป็นเรื่องราวที่ทั้ง5คนจะไม่มีวันลืมเป็นความทรงจำทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าหนังเสือกับหัวเสือให้นักคลายเป็นคนเก็บรักษาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูสืบไปแล้วเรื่องราวของภารกิจนี้ก็จบลงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ